21ste September 2009. Welkom hier by Gogabyte. My naam is Natasha en is lekker, like jy luister. Wel, ek hoop jy luister. Ons praat vanaand dan so 'n bietjie sê ons dankie weer vir Johan. Ek dink ek is nou uiteindelik heeltemal op die been. Ek het nou 'n paar goeie feeds teruggekry van mense wat sê dankie dat ek hulle uiteindelik ordentlik feeds op iTunes en gekry het, so as jy wil daar gaan luister, gaan Google net vir, of gaan soek in iTunes vir Gogabyte, en dan kan jy subscribe daar ook, om jy goeders automatisch te laat update. Nou, een van die dinge waarvan Johan op sy motorrij laat potgooi gepraat het, was hy moest tandarts toe gaan, en Johan is heel gelukkig om net 85 pond uit te gehaal het vir die, hoe sal ons nou sê, die martel sessie wat jy gehad het laas vrijdag. Ek voel jou pijn, ou, ek voel jou pijn. Ek het in die begin van die jaar, een sondagochtend wakker geword, gedink iemand het my bygekom toe ek nie gekyk het nie. Want my tante het 4 uur die sondagochtend dood gegaan. Toe moes ek nou hier baie dringend en haastige tandarts soek op 'n sondagochtend in Londen. En gelukkig, die baie oulike mense daar by die Baker Street tandarts het my toe uitgehelp. En op die sondagochtend het ek toe in emergency root canal gehad. Nou, as julle weet, die root canal is 'n groot story op enige dag, maar op 'n sondagochtend is dit nou aansienlik bietjie meer pynlik, dink ek. Maar so het ek nou maar die gehad en 'n week later teruggegaan en die tweede helfte van die opvol gehad. En toe een week daarna, toe ek nou weer terug, want my opvolgafspraak was toe bietjie later gewees, maar ek het nie baie lekker gevoel in my mond nie. En toe die oukie nou sy liggie daar en skyn toe sy nee, hoorie, die tand is heeltemal dood en hy is nou gekraak tot op die wortel en ons gaan hom nou maar uithaal. En dit was my linkerkantste molar, my voorhoonste molar gewees, wat toe nou moes uitkom. En gelukkig het hulle my nie gecharge om die tand te trek nie, maar ek het nou al klaar te betaal vir die wortelkanaal treatment wat hulle vir my gegee het. So, toe moes ek nou maar gesit het, en ek het jou vertel, dit was my mees pynlike story gewees. Ek dink miskien dat die oukie is net nie genoeg muscle om ons Suid-Afrikaanse tanden uit te trek nie. Want wel weet, waters, die ding was vir jou seer. Ek het naderhand 4 inspuitings in my verhemel te gehad. En die bloody ding wil net nie doodgaan dat hulle vir hom kan uithaal nie. Maar nou ja, tand is die nou uit en nou spaar ek, want ek is bietjie selfbewus van die tand. Ek is nie so opsigtelik nie, maar ek weet die ding is missing. So nou spaar ek nou maar so paar ponde, want ek wil graag een tooth implant laat insit. Nou wat hulle doen is, hulle drill in jou boonste kakebeen een ding in, en dan skroef hulle vir jou daar ding vas, en jou tand sit nou bo, en dan maak hulle vir jou tand wat dieselfde soos jou ander tande gelyk en ewig en kleur, en ek weet nie wat nog is nie. En dan sit hulle nou die ding bo oor die skroef wat hulle ingeskroef het. Nou die hele proces wat so 6 maande, want hulle moet hom eers inskroef en wacht dat die ding nou rondom die tandvleis nou rondom bietjie meer gesond raak, en dat hy nou nie seker is dat daar is nie infeksie of enige ding wat kan verkeerd loop, en dan sit hulle nou vir die nuwe tand bo oor. Soos ek sê, dit kost nou 'n paar pond, so ek moet eers maar bietjie spaar vir daai ene. In die tussentijd loop ek nou met 'n gat in my mond rond, en ek hoop maar niemand neem te veel foto's van my met 'n missing tand, tot ek nou die ding kan gefiks kry nie. Maar weer van die punt af, Johan, ek weet van die pyn is, ek wakker geword het, toe dacht ek daar is een oukie wel klaar bezig is met die drill en lewendig om my tand uithaal. Dit was baie snaak, ek het my hockey mouth guard ingesit, ek het hom warm gemaakt onder warm water, en dit is die enigste ding wat geloof gehelp het. Ek het die ding in my tand sit, en ek het so by die tandarts ingestap ook, met die mondstuk in my mond, wat enige asemhaling, enige, as jy ingeasem het, enige lig of jissie, jy het gedink jy gaan dood, dit is een verskriklike pyn, so tandpyn, he. Ek kan sien hoe jy na die tang wil vat en die ding uithaal. Ek sien op een van die goeders wat jy vir my nou gevra, ek sien nou maar dit mooi verduidelik, of probeer verduidelik, ek het 'n boekie, my gedagtes is bietjie waasig partykeer dag, wel meeste van die dag, en ek vergeet dinge aldag en heel dag, so as ek het nie neerskryf nie, dan kan jy maar los. So ek dra so klein boekiekie saam met my, en enige ding wat ek nou wil onthou, of van weet, of iets later aan uitvind, skryf ek in die boekie neer. Nou, toe ek nou die dag daar by Johan was, het hy gelag, want in die boekie het ek nou een oggend 3 uur in die môre se stront uitdink sessie, het ek besluit ek gaan die wins uitwerk van Facebook se Farmville. As julle nou nog nie weet wat Farmville is nie, en julle seker nog genadiglik daarvan onbewus, maar die mense wat nou weet wat Farmville is, ek het die wins uitgewerk van elke saad of elke ding wat jy kan plant. Want ek moes vir Johan ingehaal het, hy het bietjie vooruit gegaan, jy kry nou soeke punte wat jy opgaan in levels. En ek wou nou die minste werk vir die meeste punte gedoen het. Toe werk ek nou die winste uit. So jy vat nou hoeveel dit jou kos om 'n stukkie land om te ploeg, hoeveel dit jou kos om die saad te koop, en jy trek dit af van die eindproduk of die eind verkoopprys af. En dan werk jy nou so jou wins uit. En so het ek nou so ook uitgewerk. Ek weet julle almal skree en dink seker o, hierna is dit al heel tot alle varkies is hulle hardloop daar iewers op daai plaas rond jou. Daai varkies is lankal nie meer na kop nie, maar so het ek nou maar ek het nie so baie gedoen nie hoor. Ek het nou uitgewerk as jy sekere produkte elke 4 ure plant, soos hulle nou vir jou sê om te doen, dan lyk het nou heel lekker, en jy is nou die hele dag daar op die plaas bezig om bietjie te ploeg en te plant, maar daar is nou ander goeders wat so 4 dae vat om tot hulle volle productiviteit kan kom. En nou as jy nou mooi uitwerk kan, hoef jy nou net een keer te plant en elke 4 dae te gaan oes, en sê jy daar nou nie heel dag voor Facebook en uitwerk wat gaan aan, wat gaan verwag nie. Maar nou so het ek nou maar, die goed is nou baie mooi in my boekie uitgeskryf en Johan wil om doodlag, omdat ek nou al hierdie goed so fijn uitgewerk het. As al enig iemand daar buiten is, ek is welkom, ek sê ding vir julle post of e-mail, as julle wil, of as julle te lei is of te moeg is om somme te maak, ek sal dit met julle deel ook, man, ek is die skaam maar voor nie. Het het gewerk. Boer maak 'n plan. My planne was in my boekie gewees. So daar sê Johan, jy kan nou maar bietjie die pis uit my uitvat as jy wil. Ek gee rarig nie om nie, maar ek dink jy was bietjie jaloers en in jou skelmtyd werk jy seker jou eie boekie uit. En as jy nie doen, is jy dom. Nee, ek speel sommer net. So nou ja, wat het nou nog gebeur? Hierdie was nogal 'n interessante week gewees. O, jy vlieg 'n goggetjie nou op my af. Dat ons nou eers bietjie pest control doen, hou bietjie aanhouens. Right, ons is terug. Nee, ja, hier was so vleende goggel met langbene, met vlerkies en elke ding wat hier op my afgestorm het, en dog ek nou net gaan gevoel om ontsla raak. Want anders laat hy vir my vreselike groot woorde op hierdie pot gooi, laat verduidelik as hy hier in my neus of my gesig gaan vastvlieg. Waar wil ons gepraat? O ja, kom vanoggend op die trein, kom daar is by die escalators afgestap, daar by Bond Street. En hier staan een oukie in sy mooi soet, en daar is ons een ander oukie in syke gewone kleren, en die ou sê te vir hom, baie duidelik sê te vir hom, hoor jy so, as jy nou nie wil saamwerk nie, dan kan ek nou hierdie boeie uithaal, hierdie handcuffs uithaal, en jou hier vanaf escort. Nou, probeer ek nou daar so paar keer verbyloop om achterkom, nou kom hoe hierdie oukie nou gearresteer word, maar ek kon nou nie so lekker achtergekom het nie, en ek kan het nie te obvious maak nie, want net wil die oukie vir my ook in bangle sit. Maar dit is nou my nou al een bykie gewonder het. Wat sal een ou in een soet nou so aangejaag het, dat die oukies om nou wil daar kom toesluit, op een vroeg maandagmore? Maar nou nie geweet nie. Ek praat lekker stront vanavond, maar jy moet maar luister hoor. Ook toe, ons is sondag, as ek nou weer terug, daar vaar ek weer Londen in, ek moet een paar goedjies gaan koop het vir my vakantie volgende week. En ek wil ook toe graag een microfoon gaan kry het, wat ek onder my iPod kan vast het. So as ek daar in Griekeland sit, dan kan ek vir julle daar so 'n bietjie van 'n paar klankies opneem. En as ek nou 'n Griekse wynkie drink, dan kan ek vir julle 'n bietjie lekker losklap nonsens praat. Maar in elk geval, soos ek toe nou ook hier uit Londen toe op pad om vir my die ding te gaan aanskaf. En ek soek vir die ding, hoor. Die ding is so skaars soos hoendertande. Ek kry hoog laag water, kry ek nie daai ding in die hande nie. Stap toe nou ook so daar so by die Apple shop in Regent Street in London, Central London. En daai ouens het my nou net die wetter ingewaak. Daar is nou nie ander woord vir nie. Hulle het my nou so kwaad, ek wil nou nooit weer soheen toe gaan nie. Ek staan daar en dan kom so ouetjie in sy blou hempietjie aangetloop en ek sê van hoor so, kan ek jou net 'n vraag vra? Ek wil net uitvind en voor ek tog my vraag klaar kan antwoord. Toe sê hy vir my: "Wat sê hy vir my? Ek het ander mense daaronder. Kan ek met jou praat nie?" Ek sê toe vir hom: "Loop. Loop net. Just go away. Go away from me. Ek wil nie met jou praat nie. Ek wil jou nie sien nie. Ek dink in my kop fok of net want ek gaan jou floor hier sonder." Ek's nie regtig so aggressief nie, maar dis wat ek gedink het. Ek dacht, jissie, die retailers kan sekerlik beter mense aanskap wat jou bietjie beter kan laat behandel. Ek meen, jy wil toch geld by hulle spandeer. En as hulle jy nou so behandel, dan is jy nou wrachtig nie lus om jou geldjie uit te haal, om vir hulle te gee nie. Hy kom, is nou maar net makkeliker gesê, soos wat ek in 'n ander winkel toe gehad het, wat die ou vir my gesê het, hoor jy so, ek is baie jammer, ek het die kliënt net aan die ander kant, as jy so 5 minute wacht, dan is ek nou terug by jou. Dis al wat ek gevra het, ek was heel gelukkig om te wacht tot hy klaar was. Maar so ongeskikte mannetjie, met sy skewe hare en lyk of een of ander bok sy hare klaar geëet het, dacht ek sy nie, okay, jou hoor jou moer, ek gaan nou sommer hier by die winkel uitvaar. Maar nou ja, toe ek daar by ander winkel ingegaan, daar in Tottenham Court Road, en gelukkig toe nou my hierdie mikrofoontjie toe nou daar opgetel, so hulle toe maar my geldjies gekry, en die Apple winkel het my nou al die tweede keer die helling gemaakt, so ek dink hulle gaan vir my lang tyd my nou nog nie sien nie. Ek het nou alles wat ek wil hê, maar dit het nou al in 'n paar winkels gebeur, nou wonder ek, daar is soveel mense wat werk soek deesda. Sekerlik kan mense bietjie ander mense aanstel, hierdie groot maatskappye of winkels kan daar mense aanstel, wat bietjie beter is om met die mens te praat, of bietjie meer customer service of customer facing is, want, jissie man, van hierdie goeders is ongeskik. En ek dacht, ja, ek lyk dalk so bietjie soos 'n trendsie, maar ek het genoeg geldjies om by julle te kom spend. Maak jy saak hoe ek lyk, of wat ek aan het nie, dit is nou maar hoe dit is. Ek gaan myself nou nie optof om by julle te kom shop nie, maar jy kan my daarom soos 'n ordentlike mens behandel. Maar nou ja, so het hulle nou toe glad nie my geld gekry nie, en ek dink hulle gaan vir 'n lang tyd my nie sien om weer van my geld te spend nie. Nou, wat kan ek nog, ek het nou Chris de Bruin, Chris, welkom terug van Suid-Afrika, ek weet jy nie, lekker vakantie gehad, rarig nie, maar is lekker om jou aan die pot gooi taal te geluister het, en ek moet sê, ek het jou story baie geniet van Owens in die postduif. Ek dink dis a heel lekkerste storiekie daar. Ek gaan ook daar by Winston se Facebook page aansluit, definitief. Dit is verskriklik man, ek sukkel so om my ma op seker goed te laat afgaan, want sy sit daar in die middel van niks en nêrens nie. En hulle het glad nie soos telefoon landlyne wat daar die plaas te doop nie. So meeste van hulle internet is maar die pay as you go 3G. Ding. En is nie te bad nie, sy doen haar besigheidjies, maar is so stadig. Yes, partykeer praat ek al oor die foon, of partykeer dan bel sy en sy, ja, iemand het vir haar groot file gestuur, kan ek nie van die kant af kyk of het nonsens is, of het belangrik is nie, want dit vat haar vir ewigheid om net die ding oop te maak, en dan moet ek nie maar van die kant af bykie skoon maak, en kyk of iemand dan weer vir haar soke simpel beerkies gestuur het, en of het daarom iets ordentlik is wat mens nou moet hee. Maar ek sien jou punt dat, jy sien, mens word daar een bietjie geruk, jong. Dis ook nie regverdig nie. Ek dink alle dienste moet bietjie opgegradeer word, of herdink, oorgedink word, wat is die woord? bietjie laat in die aand, jongens, wil nie meer so lekker dink op 'n maandag aand nie. Maar ek dink, hoekom moet alles so onregverdig wees partykeer? Jy sien, ek moan vandag baie. Nee, kom ons hou op man. Kom ons praat oor lekker dinge. Ek het nou die aand het ek my vriendin Vrydag aand het ek my vriendin ingevat Londen toe so dat sy vir Maggie's Cancer Care het sy 20 myl gaan loop in die aand deur die nag in Londen. En dit was vir my baie lekker geweest. Na die tyd het ek het toe ook gevolunteer om die Vrydag of die Saterdagoggend 4 uur vroeg op te gaan staan en haar te gaan haal weer in Londen. En soos ek nou daar so sit in 'n verskriklike mooi uitsig gehad op Tower Bridge. Soos ek nou daar sit, het daar 'n hele klomp mense soos hulle nou ingekom het, nou baie bly en opgewonde dat hulle dit gedoen. En daar's 'n hele paar mense wat by hulle self ook geloop het. Maar die atmosfeer uit elkeen en ewen so vroeg in die môre was verskriklik lekker. Dit maak jy so meer waarderend vir die lewe. Jy weet, mense gaan so vinnig verby, mense raak so vinnig kwaad teestaan. As alles nie nou of dadelik gedoen word nie, dan raak hulle 'n bietjie aggressief. En dis 'n bietjie ongelukkig. Ek dink ons moet bietjie partykeer net bietjie terugsit en sien wat dit gebeur. En een van die dinge wat ek toe nou agtergekom het, Laasweek een baie laid back week gehad bietjie. Maar ek sit toe ook nou so die donderdag lunchtijd sit ons toe buite en gesels en ek het 'n aardappel gehad, 'n warm aardappel gehad wat ek geëet het met so bietjie saus en goeders op. En hier kom toe 'n bytjie aangevlieg. En die sit toe nou, ek gaan nou die ding wegslaan nie. Hy moet nou maar vat wat hy wil hê en dan nou maar aanbeweeg. En die vreselikste cute dinge toe gebeur. Hy het so half van my saus geval, en toe moes hy nou eers daar op die kant sit en sy voeler skoonmaak, en hy het so vererg gelyk. Ek weet nie hoeveel ek kan weet of 'n by vererg lyk nie, maar dit was verskriklik cute geweest. Sit hy nou daar so en maak sy voeler eers nou skoon, wat nou vol van hierdie saus is. En toe later kom hy nou weer so 'n bietjie teruggeloop, en hy vat toe van die aardappel, en hy rol so klein balletjie, aardappel, en hy tel die klein balletjie op, en daar vlieg hy toe nou af. En ek het so gewens, ek het 'n kamera gehad, of 'n ding gehad, dat ek hom nou kon afneem, maar ek weet as ek beweeg het, sou hy nou 'n bietjie weggevlieg het. Maar dit was verskriklik cute geweest, en ek dink, dit wys net, as jy bietjie terugsit, en net bietjie die kleine dinge in die lewe raak sien, dan gebeur daar surprising goeders, wat jou bietjie beter laat voel, en al die bietjie beter voel goeders, maak jou heeltemal meer positief vir die lewe, en jy voel beter die dag, en dit was vir my verskriklik oulik, ons spot nou so dat, wat gaan jy doen vir lunch, het ons gaan die bye voer, en dit laat mens bietjie dink, daar is nie net nodig, dat mens altyd met jaag, en kwaad wees, as mens nie dinge dadelik of nou gedoen kan kry nie, dit, all in good time, ne? All in good time. As jy net daai bietjie wag, dan kry jy bietjie meer genot daaruit. So ek dink kom ons los julle met daai gedagte. Kyk of julle dit net daai een stappietjie terug of stadiger kan vat hierdie week. En geniet dit. Kyk of julle daai bietjie meer genot in die lewe uit kan kry om net die fynste ding in die lewe bietjie raak te sien. En hopelik en praat ons gou weer. Ek sal probeer nog pot gooi maak voordat ek weg gaan op vakantie. Ek gaan lekker Griekeland toe. Ons gaan na Rhodes Island toe. Volgende Saterdag. En ek sal kyk of ek Vrydag gaan met tussen die gepakkery en georganiseer en hare gedoenery of ek gou vir julle nog 'n pot gooitjie kan uitmaak vir my week en al my exciting news vir die volgende week wat dan kom. En dan sal ek probeer ook om 'n paar soundclips op te neem terwyl ons daar in sit, want dit is 'n verskriklike oulike geskiedkundige plek. So ons gaan baie lekker dinge hê om te doen, 'n bietjie son hopelik hê en 'n bietjie sand en weer en see. En as julle vir my comment wil los, asseblief doen so ouens. Gaan daar na gogabyte.wordpress.com toe. So is www.gogabyte.wordpress, soos in woorddruk in Engels, .com. En los my kommentaar, kommentaar en as julle wil aansluit by die iTunes subscription, asseblief gaan daar ook. As julle daar op iTunes se podcast Goggabyt intik, dan boodloop met my by my potgooi uit te kom, wat julle dan kan direk aflaai en luister waar julle ook al wil gaan. En dan vanavond, hier sal sê ek vir julle, baie dankie dat julle luister en ek hoop julle geniet het. Later ouens!